NPO Radio 1. 5 uur. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur. Hoe zit het met de relatie tussen Ronald Plasterk en Pieter Omtzigt? Na Plasterks excuusbriefje vanochtend in de Telegraaf. Ze gaan in ieder geval met elkaar in gesprek. Onze politiek verslaggever praat ons zo bij. En in het coalitieakkoord staat dat er elk jaar 100.000 woningen moeten worden gebouwd. Maar waar gaan die allemaal komen? Eerst het NOS-journaal, Ismael de Bruin. De gevechten in Jabalia in de Gazastrook behoren tot de hevigste sinds het begin van de oorlog. Dat zegt het Israëlische leger. Volgens militairen zijn er constant gevechten, zowel bovengronds als ondergronds in tunnels. Het leger zegt de afgelopen dagen meer dan 200 militanten te hebben gedood. Israël bombardeert de stad ook massaal en is met tanks het centrum ingereden. Lange tijd leek Israël het noorden van de Gazastrook onder controle te hebben, maar de laatste tijd zijn daar weer steeds meer gevechten. Het Russische offensief in de regio Kharkiv in het oosten van Oekraïne heeft tot doel om een bufferzone te creëren, zodat Russen aan de andere kant van de grens zich veilig voelen. Dat zegt president Poetin. Volgens hem is Rusland nu niet van plan om de stad Kharkiv in te nemen. Of hij dat meent is niet duidelijk, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat de woorden werkelijk betekenen moeten we inderdaad gaan zien, omdat Poetin wel vaker dingen zegt en dan uiteindelijk iets heel anders gaat doen. Wat heel goed mogelijk is, is dat deze operatie ook mede is bedoeld om de aandacht van het Oekraïense leger van andere delen van het front af te leiden en ervoor te zorgen dat Oekraïne daar extra versterking naartoe moet sturen, zodat andere delen van het front in de optiek van Rusland zullen verzwakken. De man die vanochtend in Rouen in Normandië een synagoge in brand stak was een Algerijn die voor een medische behandeling in Frankrijk was. De man zou een molotovcocktail in de synagoge hebben gegooid. Er vielen geen gewonden, wel is er schade. Toen de man met een mes en een ijzeren staaf op de politie afkwam, werd hij doodgeschoten. In een onderzoek naar hypotheekfraude in de regio Amsterdam zijn 10 mensen opgepakt. Het gaat om makelaars, hypotheekadviseurs en medewerkers van administratiekantoren. Ze worden ook verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschriften. Topgolfer Scottie Scheffler is vlak voor de tweede ronde van het PGA Championship gearresteerd. De Amerikaanse nummer 1 van de wereld wordt onder meer aangeklaagd voor roekeloos rijden en het aanvallen van een agent na een ongeluk. De NS en ProRail krijgen boetes vanwege ondermaatse prestaties. De NS moet een €500.000 euro betalen. Voor ProRail is de boete 2,75 miljoen. Dat laat demissionair staatssecretaris Heijnen weten. De belangrijkste reden voor de boetes zijn de vertragingen op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. De staatssecretaris erkent dat niet alle vertragingen helemaal de schuld zijn van de NS en ProRail, maar ze verwacht naar eigen zeggen een betere dienstverlening op de punten waar ze wel invloed op hebben. De KNVB heeft groen licht gegeven aan de Rus Valery Oiv om zijn aandelen in Vitesse over te zetten naar een stichting. Dat betekent dat de Arnhemse club binnenkort in Nederlandse handen is. De licentiecommissie van de Voetbalbond had Vitesse tot vandaag de tijd gegeven om aan een aantal voorwaarden te voldoen om volgend seizoen de proflicentie te kunnen behouden. De aandelenoverdracht was een onderdeel daarvan. Maar ze zijn er nog lang niet, dat zegt sportredacteur Sander Maassen van den Brink. Er zijn nogal wat problemen op te lossen in Arnhem. En dit was er één van. Ze moesten uit die Russische handen komen. En dat is nu gelukt. En nu kunnen ze andere problemen oplossen. Want ze staan onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken. Omdat ze in Russische handen waren. Ze hadden een bankrekening waar ze problemen mee hadden. ING wilde niet meer samenwerken omdat ze in Russische handen waren. Ja, en Vitesse heeft nog een jaarrekening die ondertekend moet worden. Dus ja, dat soort problemen kunnen nu eindelijk opgelost worden nu ze weer in Nederlandse handen zijn. Vitesse moet voor 15 juni nog wel miljoenen zoeken om een sluitende begroting te laten zien aan de KNVB. Het weer. Vanuit het oosten trekken er buien over het land. Vooral in het zuiden van Limburg valt veel regen bij 15 tot 17 graden. Vanavond geleidelijk minder buien. Het koelt af naar 13 graden. Vannacht kan het mistig zijn. Morgen eerst droog en veel zon. In de middag opnieuw buien met kans op onweer. En dan wordt het 18 tot 23 graden. En bij de ANWB, Bianca Daming. Goedemiddag. Goedemiddag, Dielke. Het is een drukke spits zoals verwacht vanwege de start van het lange Pinksterweekend. is daardoor veel vakantie- en recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en zuiden van het land heb je veel oponthoud. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden, maar er staan wel lange files, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Everdingen en knooppunt Empel heb je een half uur vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht sta je ook bijna een half uur in de file. Dat is tussen knooppunt De Hocht en de afrit Budel. Het is druk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens tot aan knooppunt Velperbroek heb je een half uur oponthoud. En het is heel druk op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen de afrit De Bilt en Nijkerk, daar is de vertraging 40 minuten. Tot slot heb je een half uur tijdverlies op de A67 van de Duitse grens naar Eindhoven voor knooppunt Zaarderheiken. Daar is een rijstrook dicht door een ongeluk. Ster. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Festival voor opera, muziek, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. NOS NTR. De heer Omtzigt moet snel naar het Postillon Hotel. Vindt u het goed dat hij met uw dienstauto en chauffeur daar naartoe wordt gebracht? En toen heb ik gezegd ja. Deze openbaring vond NSC-leider Omtzigt niet zo leuk. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Pieter Omtzigt en Ronald Plasterk hebben vandaag een gesprek over hoe ze hun relatie kunnen verbeteren. Vanochtend bood Plasterk alvast excuses aan. En dat deed hij in een ingezonden briefje in de Telegraaf. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Laten we even teruggaan naar vanochtend voor de mensen die die krant niet elke dag op de mat hebben vallen. Wat stond er in dat briefje? Ja, het was een ingezonden briefje van 63 woorden in de Telegraaf van R. Plasterk Amsterdam. Met als laatste woorden, sorry Pieter. En daarin in dat briefje komt Plasterk terug op dat akkefietje dat hij met Omtzigt had toen hij informateur was. Dat ging precies over dat fragment dat je net liet horen. Toen hij in een kamerdebat onthulde dat Omtzigt de dienstauto van de informateur had gebruikt om bekend te maken dat de gesprekken waren afgebroken. Dat had ik niet moeten doen, zegt Plasterk in het briefje. Het was onnodig en misplaatst. Hij zegt er notabene ook nog bij dat hij er persoonlijk zijn excuses al voor gemaakt heeft bij Omtzigt, maar dat hij die nu graag publiek herhaalt. Dus een excuusbrief heb ik nog nooit eerder gezien van de oud-informateur aan de partijleider van NSC. Maar Wilma, waarom doet R. Plasterk uit Amsterdam dit op deze manier? Ja, dat is de vraag die ons hier allemaal bezighoudt vandaag. Want Plasterk staat nog niet bepaald bekend als bescheiden. Als iemand die graag publiekelijk door het stof gaat. En zeker niet omdat hij erbij zegt dat er ook al persoonlijke excuses zijn gemaakt. Is daar dan misschien druk voor uitgeoefend om de weg voor Plasterk naar het premierschap vrij te maken? Nou, we hebben het natuurlijk bij de partij van Omtzigt nagevraagd. Hoe zit dat nou? Maar en daar zeggen ze officieel dat het een verrassing is, dit briefje, dat ze er niks van wisten. Maar of dat klopt of niet, kunnen we bij Plasterk niet controleren. Want die neemt zijn telefoon niet op, dus dat blijft even onduidelijk. Hoe zit het nou tussen die twee? Waarom is die relatie zo slecht? Heeft dat echt alleen te maken met dit akkevietje met die dienstauto, of speelt er meer? Nee, er speelt wel meer, want die dienstauto, dat was inderdaad wel een dieptepunt in de relatie, maar het was misschien een druppel in een toch al volle emmer. Tijdens die informatiefase, dat speelde allemaal in december, was er een botsing tussen de twee, omdat Omtzigt Plasterk ervan beschuldigde dat hij informatie achterhield. Er waren financiële tegenvallers, dacht Omtzigt, die Plasterk wel kende en Omtzigt niet. Er speelt sinds kort een kwestie over Plasterks werk als wetenschapper. Want in die functie heeft Plasterk patent gevraagd op een kankermedicijn. Maar NRC schreef laatst in de krant dat dat niet helemaal eerlijk is gegaan. Er zou iemand buitenspel gezet zijn die ook recht had op dat patent. Daar zou Plasterk veel geld mee hebben verdiend, terwijl hij daar dus niet helemaal recht op zou hebben. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan, maar dat schijnt in de relatie tussen Omtzigt en Plasterk ook een rol te spelen. En wat misschien ook nog een factor is geweest, is berichten op enig moment die via de Telegraaf naar buiten kwamen over huilpartijen bij Omtzigt. Die zou weggelopen zijn van de formatiegesprekken. Hij zou in huilen zijn uitgebarsten daar. Was Plasterk daar misschien de bron van? We weten het niet, maar dat schijnt ook een rol te spelen. Het probleem is een beetje dat je in deze kwestie moeilijk officiële reacties krijgt en dat je het veel moet hebben van wat mensen je achter de schermen vertellen. Maar wat daaruit blijkt is dat het wel meer is dan alleen dat verhaal over die dienstauto. Je zegt net, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in Den Haag op deze manier zo excuses aanbieden. Heb jij verder nog reacties hierop gehoord? Ja, zeker. De een reageert met plaatsvervangende schaamte, zou ik zeggen. En de ander heeft slecht verborgen leedvermaak. Het is een beetje afhankelijk natuurlijk van welke partij je bent. Luister maar even naar wat een paar bewindspersonen zeiden na de ministerraad vandaag. Je hoort van Weijenberg van D66, van Ooyen van de ChristenUnie, Van den Burg en Adriaansens van de VVD. En als eerste Rob Jetten van D66. Dat blijft bij maar één woord hangen en dat is gênant. Fijn dat hij dat heeft gedaan. Maar het is wel een beetje een gekke manier van communiceren. Het is bijzonder. Ik zit daar maar bij laten. Zo'n openlijke bedelbrief / sollicitatie voor het premierschap. Als we op deze manier een kabinet gaan samenstellen, dan ben ik heel benieuwd wat dat betekent voor de dynamiek van de komende tijd. Ik heb het vanochtend gelezen in de krant en ik heb bedacht, dit is echt iets tussen deze twee heren. Ja, ik heb daar eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Ik vind het wel een behoorlijke soap om op deze manier te beginnen met een nieuwe ploeg. Maar ik zou het niet zo doen. Nee, ik zou het ook niet adviseren om het zo te doen, eerlijk gezegd. Maar goed. Ik begrijp dat je inmiddels sollicitatiebrieven in de Telegraaf moet zetten. Ja, als dat, jongens, de nieuwe bestuurscultuur is, dan zijn we denk ik niet ver opgeschoten. Dank jullie wel. Ja, dat was Van Bijenberg, van nu nog van Financiën van D66. Lid dus van de oude coalitie. En daar wilden sommigen nog wel even wrijven in de vlek van de nieuwelingen. Ja. Maar goed, nu komt er dus in ieder geval ook een gesprek. Hè, tussen ja, of dat is al geweest, dat weten we niet. Ja, dat zou vandaag zijn, dus het kan geweest zijn. Het kan vanavond zijn, dat weten we niet. Maar met in ieder geval het doel om die relatie te verbeteren. Maar stel nou dat dat toch niet lukt. Wat betekent dat dan? Ja, dat is eigenlijk geen optie. Want er is eigenlijk geen andere kandidaat premier. En bronnen denken ook wel dat ze eruit zullen komen. Misschien helpt het wel dat er inmiddels een formateur in aantocht is. Richard van Zwol. Die was ook informateur de afgelopen week en die treedt woensdag aan als formateur. En die zal ter voorbereiding op zijn aanstelling ook wel nu al gesprekken voeren met de vier. En misschien zorgt ook dat gesprek tussen Omtzigt en Plasterk er wel voor dat de kou uit de lucht gaat. We wachten het af. Dankjewel, politiek verslaggever Wilma Borgman. De bouwsector reageert overwegend positief op de plannen uit het regeerakkoord over de woningbouw. 100.000 nieuwe woningen per jaar moeten er komen. En om dat te bereiken wil de regering afdwingen dat er meer bouwgrond beschikbaar komt. Economieverslaggever Roland Muller. 100.000 nieuwe woningen. Ze noemen het zelfs topprioriteit, die vier partijen die dus een regering willen vormen. Maar goed, Rutte 4, het vorige kabinet wilde dat toch ook al. Wat is er nu anders dan? Ja, dat klopt inderdaad. Nou, misschien kun je ook wel je afvragen dat er eigenlijk inderdaad niet zo heel veel anders is op dit moment. We weten dat minister Hugo de Jonge, de demissionaire minister van Wonen, ook echt heeft geprobeerd om regie te krijgen op dat dossier, op dat woondossier. Hij heeft allerlei woondeals gesloten met regio's. Maar desalniettemin zien we natuurlijk nog dat er nog heel veel tekorten zijn. En dus is dit ook weer een grote verkiezingsthema geweest bij afgelopen verkiezingen. En dus zien we het ook weer heel duidelijk terugkomen in dit akkoord. Hè. Er wordt zelfs gerefereerd aan de grondwet. Wonen, dat is eigenlijk een soort van een grondwettelijk recht wordt er geformuleerd. En nou, er wordt heel duidelijk gezegd van nou, we kunnen beter de focus leggen op woningbouw dan op de windmolens. Nou, dat is ook heel duidelijk een politiek statement daarin. Er zou bij ieder dorp en ieder straat zou er eigenlijk een straatje bij moeten komen. En dan kom je al heel snel uit bij ja, wat ze dan noemen dan grondpolitiek. Hè. Dus het is echt weer tijd van dat dan de gemeentes en de overheden invloed gaan uitoefenen op zeg maar de beschikbaarheid en de prijs van grond. Ja, en want ja, als je wil bouwen, dan heb je natuurlijk grond nodig. Maar hoe wil de regering dat dan gaan doen? Nou, er zijn natuurlijk al pogingen toe gedaan. Net als de huidige regering of de missionaire regering zijn ze van plan om ook locaties aan te wijzen. Hè. Op deze plek in het land, daarvan gaan we echt zorgen dat er meer woningen gebouwd komen worden. Daar moet dan ook veel voor wijken op dat moment. Maar in dit nieuwe regeerakkoord komen er ook een aantal elementen bij. Enerzijds gaat het om een zogeheten plan-batenbelasting. Je moet je voorstellen, niet alles is woningbouwgrond. Hè. Bijvoorbeeld als iets nog landbouwgrond is, maar woningbouwgrond gemaakt moet worden, dan kan het in één klap heel veel meer waard worden. Omdat, dat is heel schaars, hè, die woningbouwgrond. Als dat gebeurt natuurlijk in sommige gevallen, dan wordt het dus meer waard. En daarvan zeggen ze dus nu, ja, dan moet je er eigenlijk ook meer belasting over gaan betalen. Dus ze willen dat eigenlijk dan of meer of meer een beetje gaan afromen. Zodat eigenlijk ook de maatschappij kan gaan meedelen in die waardevermeerdering. En ja, die opbrengsten moeten dan wel weer, het is niet zo dat het zomaar in de algemene middelenpot komt, maar die moeten dan weer ook bestemd worden voor bouw. En ook bijvoorbeeld de benodigde infrastructuur. Dat moet ons dan allemaal iets gaan opleveren. Precies, ja. En ten tweede hebben ze een plan om onbebouwde grond te gaan belasten. Je moet je voorstellen dat er best wel veel grond is waar eigenlijk woningen opgebouwd zouden moeten worden, maar wat maar niet gebeurt. En dat heeft er heel vaak mee te maken dat ja, die grond die is veel waard, maar die wordt ook vanzelf steeds meer waard. Hè? Omdat er is een schaarste. Dus denken sommige woningbezitters, laten we dat nog even aanhouden. Dan wordt het misschien vanzelf meer waard. Dan kan ik het misschien weer doorverkopen. Of als er dan eenmaal woningen opkomen, dan kan ik van de bouwers ook meer geld daarvoor vragen. Mm. Nou, die speculatie willen ze eigenlijk tegengaan en zeggen van ja, op het moment dat wij zien dat er niet gebouwd is op die grond, dan gaan we eigenlijk een deel van die grondwaarde, ja, die moet eigenlijk ook betaald worden. Dus eigenlijk zijn er twee manieren om een soort belasting te heffen op passiviteit. Nou, we hebben ook reacties gevraagd aan verschillende partijen in de woningbouwsector. EDES, de Vereniging van Woningcorporaties, hebben we ook gesproken. En dit zegt de voorzitter, Martin van Rijn. Nou, de concreetheid waarmee die grondwaarde wordt neergezet, dat is wel uniek, denk ik. Om niet braakliggende grond te lang braak te laten liggen, zodat er woningen kunnen komen. Er is natuurlijk een hele grote vraag naar woningen. En als je grond hebt en je wacht even tot de prijs groter wordt, dan kan er zomaar vertraging optreden. Dus ik denk dat alleen al praten erover misschien een beetje kan helpen. Het is heel belangrijk om naar alle kostenfactoren te kijken. En grond is nu eenmaal een belangrijke kostenfactor. Dus Roland Edes ziet het wel zitten, die belastingen op grond die te lang niet wordt bebouwd. Ja, dat vinden ze wel een goed idee. Sowieso zijn ze blij met eigenlijk de continuering, hè, van het beleid wat er al plaatsvindt. De nieuwe regering had ook wel een heel waagstuk in het leven geroepen als ze dat heel erg zouden willen veranderen. Edis is ook best wel betrokken hoor, ook bij gesprekken hierover. En ze zijn ook op zich over die grondpolitiek, dus wel positief. Ja. En ook het idee dat als je geld afroomt, wat dan ook weer ter beschikking komt voor de bouw, maar misschien ook de wegen naar die nieuwe wijken toe. Dat omarmen ze ook, dat idee. Maar uiteindelijk zijn het toch de Nederlandse gemeentes die verantwoordelijk zijn voor woningbouw. Hoe kijken die hiernaar? Ja, dat ligt altijd heel erg gevoelig. Misschien kun je nog herinneren tijdens de kredietcrisis. Nou, toen zat natuurlijk de woningmarkt enorm in het slop. En dat is ook een enorme strop geweest voor heel veel gemeenten die heel veel grond in bezit hadden. Dat werd in een snel tempo opeens veel minder waard. Nou, toen is er een soort van afkeer gekomen van grondbezit voor gemeentes. Ze dachten, nou, laten we dat maar aan de markt over. Maar goed, nu zien we toch wel dat dat juist een beetje de andere kant op slaat. En dat ze wel vinden dat ze weinig regie hebben. En we spraken bijvoorbeeld vandaag de gemeente Ede, de woonwethouder al daar. Nou, die vindt het echt wel een positieve ontwikkeling dat dit nu gebeurt. Grondeigenaren mogen wel verdienen natuurlijk aan het bezit van grond. Dan heb je ook weer risico met zich mee, dus je mag er ook wat aan verdienen. Maar goed, dat zou niet ten koste mogen gaan van de maatschappij. Oftewel, er is meer regie nodig en meer invloed op die prijs. Dankjewel, economieverslaggever Roland Muller. Bianca, hoe is het op de weg? Het is nog steeds behoorlijk druk. Er staat nog altijd bijna 800 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en knooppunt Empel. Je moet rekening houden daar met zo'n 3 kwartier extra reistijd. De Centrale Ondernemingsraad van de Universiteit van Amsterdam wil een zorgvuldig onderzoek naar de aanpak van de pro-Palestijnse demonstraties. De raad wil weten hoe de situatie de afgelopen weken zo uit de hand heeft kunnen lopen. Intussen hebben weer tientallen demonstranten tenten opgezet op de binnenplaats van de Oude Manhuis Poort in Amsterdam. Politie greep in. Krijg je klappen, schreeuwt iemand. En die klappen die vielen er ook. En koning Willem-Alexander heeft gebeld met de Slovaakse president Caputova. Hij wenste de neergeschoten premier Fico veel beterschap, zegt de RVD. Die ligt nog altijd op de intensive care. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Rafa is een nieuwe tijdelijke haven in gebruik genomen. De pier is gebouwd door de Amerikanen en moet zorgen dat er weer hulpgoederen en voedsel Rafa in kunnen komen. Correspondent Nasra Habiballa, wat gaat deze pier betekenen voor de mensen in Rafa? Ja, eerst even die pier, die ligt dus meer naar het noorden, dus meer richting Gazastad. En het idee is dat er via die pier eigenlijk noodhulp vanuit Cyprus Gaza ingestuurd kan worden. Uiteindelijk zouden, als dat goed op gang is, zo'n 150 vrachtwagens aan noodhulp Gaza binnengebracht worden. En ja, er liggen inmiddels tonnen aan hulpgoederen klaar al in Cyprus. En de verwachting is dat dan ja, de komende dagen die eerste hulpgoederen daaraan zullen komen. En de Verenigde Naties die zijn dan verantwoordelijk voor het verdelen van die goederen onder de bevolking. De VS die zegt zelf ook wel, en ook hulporganisaties, dat dit niet een vervanging is van wat er normaal via de grensovergangen, dus via land binnenkomt. Want het gaat dus om maximaal 150 vrachtwagens per dag. Nou, voor de oorlog kwamen er zo'n 500 vrachtwagens per dag Gaza binnen. En de vraag naar goederen is nu eigenlijk alleen nog maar groter, omdat er door de oorlog ook niks meer aan zelfvoorziening in Gaza is. Dus ja, die pier is wel echt een toevoeging, maar dus zeker geen vervanging van, wat er over land binnenkomt. Want er is ook kritiek op, hè? Gaat dat ook hierover? Dat het gewoon eigenlijk niet, ja, niet een volwaardige vervanger is? Ja, nou ja, het heeft er ook vooral mee te maken dat men zegt dat is gewoon niet een hele efficiënte manier. En het is ook ja, best instabiel. Ik bedoel, je moet je voorstellen, die hulpgoederen moeten eerst verzameld worden op Cyprus. Daar wordt de boel geïnspecteerd onder toezicht van Israël. Dan gaan die goederen per schip naar Gaza. Nou, dat duurt een hele dag. Dat kan wel tot 15 uur duren, zo'n tocht. Vervolgens moet het daar dan op zo'n groot drijvend platform worden gelost. Dat wordt dan naar die pier gebracht met kleinere Amerikaanse marineschepen. Van die pier moet het dan weer op vrachtwagens. Dus kortom, het is een heel lang proces dat ook nog eens gevoelig is voor het weer. Dus als er bijvoorbeeld iets te veel wind staat of de golven zijn net iets te hoog, ja, dan moet de hele boel stilgelegd worden. En ja, daarom is het toch best wel inefficiënt allemaal. Deze pier is gebouwd door de Amerikanen. Hè? Vandaag stuurde Nederland met nog 5 andere landen een brief aan de Israëlische regering met de oproep om zich aan het internationale recht te houden. De internationale druk op Israël neemt dus wel toe, hè? Ja, die blijft eigenlijk wel toenemen. Maar tegelijkertijd ja, blijft het ook wel bij oproepen, zoals in deze brief. En dat is wel een beetje het punt. Want ja, we hebben deze oorlog gezien dat dat soort oproepen Israël eigenlijk ja, vrij weinig doen. Zolang er geen consequenties aan verbonden zijn, denk bijvoorbeeld aan sancties, blijft Israël wat dat betreft toch de grens steeds opzoeken. En gaan ze door met hun plannen en trekken ze zich toch ja, vrij weinig aan van die kritiek. Met deze pier is nu vandaag de aandacht gericht op Rafa. Sowieso kijken we daar natuurlijk nu veel naar. Maar er gebeurt meer in Gaza, hè? Ja, zeker in het noorden van Gaza wordt er ook weer zwaar gevochten. Zeker in het vluchtelingenkamp Jabalia. En dat is juist de plek waar het Israëlische leger zich in februari juist teruggetrokken heeft. Maar het leger zegt nu dat Hamas zich daar weer heeft gehergroepeerd. En dus zijn ze ook dat deel van Gaza toch weer binnengetrokken. Er worden zware luchtaanvallen uitgevoerd. En het Israëlische leger zegt dat ze de afgelopen dagen meer dan 200 militanten gedood hebben. Nou, wij kunnen natuurlijk niet controleren in hoeverre dat klopt. Maar het zouden in ieder geval de heftigste gevechten zijn daar sinds het begin van de oorlog. Nasra, dankjewel. De Slovaakse premier Fico, we hoorden het net al, ligt nog steeds op de intensive care, nadat hij woensdag meerdere keren werd beschoten. Hij is wel weer bij bewustzijn, laat het ziekenhuis weten. De verdachte zou een politiek motief hebben, onder andere vanwege Fico's aanpak van de publieke omroep. De regering van Fico wil de greep op de omroep vergroten en wil met een nieuwe wet sneller kunnen ingrijpen in de directie. Correspondent Gimbal Duk ging langs bij de omroep en dat was nog voor de aanslag. Vladimir Amrich tikt driftig op zijn toetsenbord. Het is nog een kwartiertje tot de uitzending en hij legt de laatste hand aan een item over een nieuwe energiecentrale in Slowakije. Well, not far from here. So it's kind of a big deal. Maar met zijn hoofd is hij eigenlijk ergens anders. Of zijn werk nog wel blijft bestaan. Want de Slovaakse publieke omroep RTVS die ligt fel onder vuur. De regering van premier Fico wil controle krijgen over de omroep en het bestuur vervangen voor leiders die loyaal zijn aan de regering. Well, the atmosphere is quite tense. Hier op de redactie van RTVS zijn de zorgen groot dat de regering de controle over de inhoud van de oproep wil. Dat zegt deze onderzoeksjournalist van RTVS. And this is what we are afraid that we will lose the editorial independence. Yeah. En voor hem, als onthuller van corruptieschandalen, zal dat grote consequenties hebben. And I'm afraid that they will say, no, you cannot do this because, you know, the way is going to some politicians. Vrij onderzoek doen naar politici zal dan niet meer kunnen, vreest hij. Veel journalisten gaan er hiervan uit dat ze hun baan de komende maanden gaan verliezen. Of course, they should fire me. En dat zegt ook Lubos Magaj. Hij is de directeur van RTVS. En we spreken hem hier op de nieuwsvloer bij de televisiestudio's. En hij zegt, ja, ik ga 100% zeker mijn baan verliezen. 100% aan, dat is een povedal, dat je toch wel bepraatje. De journalistieke carrière van Lubos Magaj begon in de jaren 70 al. Hij maakte de val van het IJzeren Gordijn mee, de komst van de vrijheid. En nu ziet hij het ook weer afbreken, zegt hij. En dat doet pijn. De kritiek dat de RTVS te gekleurd zou zijn en te kritisch op de regering, ja, die wijft hij van de hand. Hij zegt, wij brengen de feiten, terwijl de regering dingen wil horen die simpelweg niet waar zijn. Hij had een voorbeeld aan van de indiener van de wet. Die zei onlangs dat iemand die beweert dat de aarde plat is ook aan bod zou moeten kunnen komen bij de publieke omroep. Maar zulke desinformatie, ja, die hoort niet thuis op een nieuwszender. Daar denkt Lubos Blaha heel anders over. Hij zit namens de partij van Fico in het parlement. En hij heet ons welkom op zijn kantoor. Het is een van de grotere kamers in het parlement met prachtig uitzicht over de rivier, de Donau. En in zijn kamer staat helemaal vol met boeken. Boeken over Che Guevara vooral, zijn grote voorbeeld. En ook aan de muur een grote foto van de communistische vrijheidsstrijder. So, Che Guevara is one of my inspiration, especially because of his rebellion and his fight against imperialism and the American wars and also for the national liberation. Blaha voert in zijn ogen een soortgelijke strijd tegen de publieke omroep. Want die is volgens hem in handen van liberale, rechtse, pro-westerse politici. En voor linkse, nationalistische mensen als hij is er nauwelijks ruimte. When we see that the half of the population has a different opinion than this hegemony of these neoliberals, at least in the public television, it should be reflected. En de zorgen dat de regering te veel controle op de omroep krijgt, zijn onterecht, zegt hij. It's not my responsibility. Probably the new director and the new council and the new management of television will solve this situation. En het parlement, die kiest de nieuwe directeur. Yeah, exactly, exactly. Terug bij RTVS bereiden journalisten zich voor op het einde. De een ziet het eigenlijk allemaal niet meer zitten. Well, the hope will kill you. There's no hope. En de ander zegt dat hij zich niet wil opgeven en de strijd wil aangaan. We have to fight till the end for our independence. We hoorden Gimbal Duk in Slowakije. De stemming over de nieuwe mediawet is voorlopig uitgesteld vanwege de aanslag op premier Fico. Zometeen, een warmtepomp in je huis wordt niet langer meer verplicht, staat in het hoofdlijnenakkoord. Techniekbedrijven zijn niet zo blij met dat plan. Waarom, hoort u na het nieuws. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Thuis, een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. 1:06, hier is Ismael de Bruin. Sinds het begin van het Israëlische offensief in de stad Rafah begin mei zijn meer dan 630.000 Palestijnen uit die stad gevlucht. Dat zegt UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Voor het offensief zaten er zo'n 1,4 miljoen Palestijnen in Rafah in het zuiden van de Gazastrook. De NS en ProRail krijgen boetes vanwege ondermaatse prestaties. De NS moet een 500.000 euro betalen. Voor ProRail is de boete 2,75 miljoen. De belangrijkste reden voor de boetes zijn de vertragingen op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. De loodgieter uit Vlaardingen, die al ruim een jaar doelwit is van aanslagen, mag voorlopig niet naar huis. De gemeente heeft zijn woning voor nog eens 3 maanden gesloten. Het pand is al sinds eind maart dicht en zou eigenlijk volgende week weer worden vrijgegeven. En in Polen is een meisje van 13 bevallen tijdens een schoolreisje. Haar leraren belden daarop de politie en ambulance. De jonge moeder en haar baby zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is nog steeds druk op de weg, zo aan de start van het lange Pinksterweekend. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en zuiden van het land staan veel files. Wat opvalt is de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Daar heb je nog ruim een half uur vertraging tussen Bokstel en Waardenburg. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 sta je nog 40 minuten in de file. Het rijdt daar langzaam tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Je hebt ook 40 minuten oponthoud op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. En er staat een auto in brand bij Drachten op de N31. Vanuit Leeuwarden heb je daardoor 3 kwartier vertraging bij Drachten. De linkerrijstrook is dicht. Rosemarie Knol, het is hier helemaal dichtgetrokken. Het lijkt wel avond ineens. Is dat een voorbode voor de rest van het Pinksterweekend? Nou, de rest van het Pinksterweekend ziet er wel iets beter uit, gelukkig. Het is net even een heel smal strookje met een paar felle regenbuien die nu over het midden van het land trekt. In het zuiden is het een groot deel van de dag ook al wel vrij druilerig en bewolkt geweest. Maar de meeste regen valt net ten zuiden van onze landsgrenzen. In België hebben ze zelfs code oranje afgegeven voor die enorme hoeveelheid regen. Ook in Luxemburg komt het echt met bakken uit de lucht. Dus we zijn vandaag wel een beetje met de schrik vrijgekomen. Maar je zei al, het is nu een randje, dus de rest van het weekend wordt beter. De rest van het weekend wordt echt wel beter. Okay. En zeker de ochtenden zien er over het algemeen best wel zonnig uit. In de middag komen er dan wel weer buien tot ontwikkeling. Vooral in het binnenland zijn er buien. Dus als je bijvoorbeeld in Noord-Holland of op de Waddeneilanden woont, of in het westen van Friesland, dan heb je best nog wel kans op een grotendeels droog weekend. Want die buien zitten dus echt vooral in het binnenland. Temperatuur is daarbij eigenlijk vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Zo'n 19 tot lokaal nog 23 graden. En die temperaturen blijven ook vrij laag, omdat er eigenlijk continu een wind uit het noorden komt. Met een oostenwind of een zuidoostenwind had het gemakkelijk wel 25 graden kunnen worden. Dus echt een heel warm Pinksterweekend wordt het niet. Maar het zal echt wel van tijd tot tijd droog zijn. En het waait ook niet al te hard. Dus ja, over de gehele linie best een prima weekend. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, wat zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies. Stream makkelijk scoren. Nu op NPO Start. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. Levenzonderbril.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het is een verrassing voor techniekbedrijven. De warmtepomp wordt toch niet verplicht, staat in het coalitieakkoord. We kunnen dus gewoon een cv-ketel blijven kopen. En dan gaat de gasprijs ook nog eens naar beneden. Goedemiddag, Doekle Terpstra van Techniek Nederland. Ik hoor meneer Terpstra nog niet. Nu wel? Ja, zeker. Goedemiddag. Kijk, fijn dat u er bent. Goedemiddag. Laten we even teruggaan naar het begin. Want wat was er nou afgesproken over die warmtepompen? Nou, laten we even vooropstellen dat de warmtepomp niet een doel op zichzelf is. Maar het werd door het huidige kabinet en wordt als het huidige, door het huidige kabinet gezien als een hele belangrijke pijler onder de verduurzaming van Nederland. En er is als het ware een hulpvraag gesteld aan de fabrikanten van de warmtepomp en aan de installateurs om na te denken en mee te helpen aan de echte verdere ontwikkeling van die warmtepomp in Nederland. Zodat we een bijdrage zouden kunnen leveren aan het realiseren van die maatschappelijke doelstellingen op de klimaatambitie. Wij hebben die uitnodiging gepakt. We hebben onze verantwoordelijkheid daarin genomen. En dat betekent dat onze leden in de afgelopen jaren miljoenen, ik denk zelfs tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd hebben in maakindustrie in Nederland. Daarmee zou je ook een verbeterde exportpositie zouden kunnen krijgen voor Nederland. Er is veel geïnvesteerd in het opleiden van mensen. En de afspraak is gemaakt dat er vervolgens dan een verplichting of een normering met ingang van januari 2026 zou plaatsvinden. Want dan zou het ook betekenen dat die bedrijven in ieder geval een soort vertrouwenwekkende investering kunnen doen. En nu zie je dat die afspraak met een pennenstreek wordt weggestreept. En dat betekent dat je in ieder geval niet echt betrouwbaarheid uitstraalt. Sterker nog, ik denk dat onze leden dit als een bruskering ervaren van een gemaakte afspraak. Dus u zegt, bedrijven hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in fabrieken om die warmtepompen te maken, in mensen die daarmee om kunnen gaan en die ze kunnen maken, met het idee dat ze straks verplicht zouden worden. En nu gaat dat dus niet door. Wij praten zo meteen verder, meneer Terpstra, maar we gaan eerst even naar zo'n bedrijf dat hierin heeft geïnvesteerd, namelijk een warmtepompenfabriek van Inventum Technologies in Houten. Eind vorig jaar is die open gegaan en die fabriek kan 80.000 warmtepompen per jaar maken. Verslaggever Mark-Robin Visser ging er langs. Nou, muziekje staat aan hier. Het is niet Radio 1, maar vooruit, het is je vergeven. Jorn van Strien, operationeel directeur hier. Hier worden ze dus gemaakt? Klopt, hier worden onze warmtepompen gemaakt, ja. We zijn hier in het oudere gedeelte, maar er is ook een nieuw gedeelte. Vertel daar eens over. Klopt, ja, we hebben eigenlijk in december vorig jaar onze nieuwe fabriek geopend. Het is eigenlijk naast de huidige fabriek, zit alleen een parkeerplaats tussen, hebben we een nieuwe fabriek geopend. En hoeveel warmtepompen kunnen jullie dan straks maken per jaar? Nou, het idee is, dus als we de fabriek vol hebben staan met productielijnen, dat we 80.000 warmtepompen per jaar kunnen fabriceren. 80.000 warmtepompen, ja. Waarom hebben jullie die nieuwe fabriek gebouwd? Nou, wij geloven wel enorm in deze technologie. En wij hebben het besluit voor deze nieuwe fabriek zelfs genomen voordat er überhaupt sprake was van een verplichting op de hybride warmtepomp. Dat is wel mooi. Maar toen u dat onderhandelingsakkoord zag, hè, waarin staat dat die verplichting voor die warmtepompen vervalt, wat dacht u toen? Ja, aan de ene kant schrik je wel eventjes. Dat is jammer. Wij denken dat met name even het tempo van de groei misschien wat zal afzwakken straks. Het tempo is dit jaar al wat lager, omdat er een nieuwbouw laag is in Nederland. Kijk, en het tempo zal nog wat lager gaan nu straks? Wellicht, maar ik verwacht van de nieuwbouw dat die wel weer aantrekt. Ja. En ook de woningcorporaties bijvoorbeeld die hun bestaande vastgoed verduurzamen. Mm-hmm. Dus wij denken dat het tempo met name in de consumentenmarkt niet zal afnemen, maar de groei zal wat minder explosief zijn. Denk ik. Ja, en dat is natuurlijk toch wel wat je graag had gehad als je een nieuwe fabriek bouwt. Was leuk geweest, ja. Ja, absoluut. Ja. Hoeveel hebben jullie geïnvesteerd in die nieuwe productielijnen? Nou, daar doen we geen uitspraak over. Dat gaat over miljoenen, hè? Uiteraard. Ja. Uiteraard. Ja, er rolt er weer een van de band en die moet dan getest worden, hè? Wordt die even aangesloten op de aan- en afvoer. En dan wordt er even gecontroleerd of die het ook doet. Hij wordt nu getest, dus dan moeten we een beetje afstand houden, hè? Allemaal achter de lijn blijven staan, hè? Ja, inderdaad. Wat kan er gebeuren als je... Kan wel, hoor. Als je in de buurt staat. En die aren niet goed aangesloten, die kan ook geëlektrocuteerd worden. We kunnen geëlektrocuteerd worden, dus dan blijf ik blijf eventjes bij jullie hier tussen staan, meneer Van Strien. Heel goed, verstandig. Voor de veiligheid. Juist. Zeg, meneer Van Strien, als die straks klaar is, hè, die unit die nu getest wordt, wat kost die dan zo? Vanaf 5.000 euro kan die geïnstalleerd aan de muur hangen. Ja. 5.000 euro en dan krijgt de consument 2.500 euro bijna subsidie op, dus de helft. Is gesubsidieerd. Ja, 5.000 euro, maar dat is het instapmodel, hè? Klopt, ja. Hybride warmtepomp. Ja, en een cv-ketel heb ik voor 1.500. Dat klopt. Deze hangt u naast uw cv-ketel. En heeft u een forse energiereductie. Dus dat rekent al heel snel. En we snappen enerzijds dat niet iedereen deze investering kan doen. Zo, nou, die is klaar. Die kan in de doos. Op naar een blije klant, of niet? Ik hoop van wel. Ja, daar gaan we altijd vanuit. Daar doe je het voor, toch? Daar doen we ons best voor, ja. Oké. Okay. Jorn van Strien was dat, operationeel directeur van Inventum Technologies. Terug naar Doekle Terpstra van Techniek Nederland. Ja, meneer Terpstra, we horen het. Het is een geweldig apparaat, zo'n warmtepomp. Een verplichting, ja, was leuk geweest, maar het is eigenlijk helemaal niet nodig, want mensen gaan er toch voor kiezen. Nou, kijk, als ik er optimistisch naar kijk, dan zeg ik van de verduurzaming van Nederland heeft onvermijdelijk plaatsgevonden en de onomkeerbaarheid is er ook. Dus dat betekent dat steeds meer mensen zullen gaan voor de keuze van die voor de warmtepomp. Dus dat gaat wel door. Maar waar het hier in essentie om gaat, is de vraag van hoe betrouwbaar zijn afspraken die je als kabinet maakt met marktpartijen. En die wordt nu onderuit getrokken. En dat vind ik eigenlijk een gênante vertoning. Dan weet je niet waar je aan toe bent. Op het moment waarop je... Nee, je weet niet waar je naartoe bent. En u moet niet onderschatten wat de betekenis en de waarde is van zo'n afspraak. Je zou kunnen zeggen van normering. Dat is een soort papieren afspraak. Maar het heeft een enorme impuls gegeven aan innovatie van de warmtepomp. Het heeft een enorme impuls gegeven aan de maakindustrie als zodanig. Het heeft een enorme impuls gegeven aan het opleiden van duizenden mensen in de installatietechniek. En het heeft op die manier ook nog eens een keer een opmaat voor productie naar Europa toe. Mm-hmm. Dus het heeft enorm veel dynamiek veroorzaakt. En op het moment waarop je zo met een pennenstreek zo'n afspraak weghaalt, dan betekent dat bij ondernemers dat ze risico's gaan calculeren. Nadenken over de vraag, willen we überhaupt nog dit soort type van afspraken met het Rijk gaan maken? Want de betrouwbaarheid is aan het geding. Nou, hebben wij en kijk, ook... stel je voor dat... Ik kan me voorstellen dat een huidig of een nieuw kabinet zegt van ja, maar wij kijken toch op een andere manier naar die normering. Dan zou ik denken van heb het fatsoen om met de partijen die deze afspraak in de achterliggende periode met veel verantwoordelijkheid tot volwassenheid hebben laten komen, om die te benaderen, daar het gesprek over te voeren en te kijken hoe het dan vanuit de nieuwe verhoudingen wel kan. En wat er nu gebeurt is dat je eigenlijk met de rug naar partijen gaat staan die verantwoordelijkheid hebben genomen. En wat wilt u doen om dit dan toch weer van tafel te krijgen? Nou ja, we wachten eerst maar eens een keer tot wat we een nieuw kabinet hebben. En daar is voldoende over te doen, lijkt mij. Dus laten we dat maar even afwachten. En Techniek Nederland is altijd een constructieve partij. En wij zouden heel graag snel met de nieuwe minister aan tafel willen gaan om te kijken hoe wij deze afspraak om kunnen buigen. Want de manier waarop dit nu vorm lijkt te gaan krijgen is eigenlijk onacceptabel. Maar dat gaat over het principiële punt dat u ook noemt van wat is een afspraak waard. Maar het gaat natuurlijk ook over geld. En deze meneer in de reportage wil niet zeggen om hoeveel investering het gaat, maar het gaat om tientallen miljoenen die er geïnvesteerd zijn. Hoort een schadeclaim ook nog tot de mogelijkheden als dit de branche zoveel geld kost? Nou, dat weet ik niet. Die discussie voeren wij op dit moment helemaal niet. Het gaat vooral om politiek onbehoorlijk gedrag. En het is een verkeerd signaal in de richting van de burgers en van iedereen, omdat er gewoon heel veel ongewisheid ontstaat. Wat we iedere keer opnieuw merken bij de verduurzaming van Nederland is dat de consument helderheid wil hebben. Wat gaat er gebeuren? Wat zijn de subsidies? Welke producten komen eraan? Hoe moet ik dat afnemen, wel of niet? Iedereen die wil een bijdrage leveren aan verduurzamen van zijn eigen omgeving. Maar dat betekent wel dat er helderheid moet komen. En die helderheid die is nu weer voor een deel weg. En dat maakt het niet alleen onzeker voor de consument, maar tegelijkertijd, ik heb het al gezegd, betekent het ook voor de marktpartijen dat die wel 10 keer achter hun oren zullen krabben voordat ze überhaupt nog dit soort type van afspraken met het Rijk zullen gaan maken. Helder. Dank, Doekle Terpstra van Techniek Nederland. Gaan we naar de Giro d'Italia, want de 13e etappe is vandaag verreden. Krijn Schuitenmaker, wie was er als eerste over de finish? Ja, ik kwam met 3 vingers in de lucht over de streep. Jonathan Milan was weer de sterkste. 3e etappezege, dus een prachtige finish. En ook prachtig werk van zijn ploeg met Consoni als laatste schakel in die sprinttrein. Die uitstekend functioneerde. Het leek Gaviria te worden aan de rechterkant van de weg. Maar uiteindelijk werd Milan toch weer op het juiste moment gelanceerd. En wint hij zijn 3e etappe voor Anjelkowski, een Pool. En Phil Bauhaus, de Duitse sprinter. Tim van Dijken, Nederlander van Visma Leasebike, werd 4e vandaag. Maar een sprintetappe dus. Doet hij nog iets voor het algemeen klassement? Nee, want Pogacar kwam niet in de problemen. Die zat keurig in het peloton. Moest trouwens wel hard werken vandaag. Want het was geen sprintetappe die een ABC'tje werd. Hè, met een aantal vluchters. De vroege vlucht die vertrok en uiteindelijk door de sprinters werd ingerekend. Want het peloton brak nog eventjes in tweeën. Werd op de kant gezet. En daar was trouwens Milan in de tweede groep. Moest hard werken om vervolgens weer bij de eerste groep te komen. Dat lukte met een mooi succes. Dus het was geen ABC'tje vandaag. Maar Pogacar kwam niet in de problemen. Krijn, een lang weekend voor veel mensen nu. Dus we kunnen lekker fietsen, kijken en luisteren. Wat staat er op het programma? Aankomende zaterdagmorgen dus hebben we de individuele tijdrit. 31 kilometer, die niet heel vlak is, maar er zijn ook geen klimmetjes. Dus dat is een mooie dag voor bijvoorbeeld om eens te kijken naar de Nederlandse renners Arendsman. Die bij Ineos Grenadiers rijdt. En Tim van Dijken, die vandaag dus 4e werd. Dat is ook een tijdritspecialist, dus dat is interessant. En dan komende zondag de bergetappe. De Koninginnenrit wordt die ook wel genoemd. 222 kilometer met 5400 hoogtemeters. Dus dat is een mooi dagje voor Tadej Pogacar. Gaat hij misschien weer wat extra tijd pakken in het algemeen klassement. Dus er komen mooie dagen aan in de Ronde van Italië. Krijn, dankjewel. Bianca, hoe is het met de vrijdagmiddagspits? Het is nog steeds heel druk op de weg, maar het lijkt erop dat het allerdrukste moment van de spits nu wel achter ons ligt. Maar een ongeluk op de A58 veroorzaakt nu veel vertraging van Tilburg naar Breda. Bij Tilburg heb je 35 minuten oponthoud en de linkerrijstrook is dicht. In ons sportnieuws, Feyenoord-trainer Arne Slot heeft eindelijk bevestigd dat hij volgend jaar aan het roer staat bij Liverpool. Dat deed hij tijdens de persconferentie in aanloop naar de laatste competitieronde. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik daar volgend jaar trainer ben. Dus dat is al een eerste stap. Maar tegelijkertijd denk ik, en dat iedereen dat ook al wel een beetje voelde, dat zowel het afscheid van mij hier, dat ik daar recht aan wil doen met alle mooie momenten, mooie herinneringen die we hier gemaakt hebben. Die wil ik ook op deze manier afsluiten met de spelersgroep, met het gezin. Liverpool moet natuurlijk ook nog afscheid nemen van succestrainer Jurgen Klopp. Daarover zometeen na 6 uur meer hier in Nieuws & Co. En Slot, die staat zondag voor het laatst langs de lijn in de Kuip. Feyenoord speelt dan tegen Excelsior. De wielerkoers Veenendaal-Veenendaal is gewonnen door Rianne Marcus. De renster van Visma Leasebike kwam in de stromende regen solo over de finish. Op de laatste klim ging ze er vandoor. Eigenlijk zat ik heel lang ingesloten, dus ik baalde, want ik dacht, oeh, het wordt te kort voor mij. En toen kreeg ik toch de ruimte en kon ik nog gaan. En reed ik heel lang alleen. Met het peloton heel dicht achter me, maar op het laatst gelukkig wel nog weg kunnen blijven. De mannenkoers in en rond Veenendaal wordt morgen verreden en is ook via een livestream te volgen bij de NOS. En wielrenner Wout van Aert gaat weer koersen. Hij start volgende week in de Ronde van Noorwegen. Van Aert kwam eind maart hard ten val in Dwars door Vlaanderen. Daarbij brak hij zijn sleutelbeen, zijn borstbeen en 7 ribben. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Nigeria stond eind deze maand een grote bruiloftsceremonie met 100 weesmeisjes op de planning. Het leidde tot zoveel ophef dat het feest vandaag is afgeblazen. Correspondent Alice van Gelder, wat was het idee achter die massaceremonie? Ja, het is betaald door een voorzitter van een regionaal parlement in het noorden van Nigeria. En in het noorden van Nigeria worden heel veel mensen ontvoerd door criminele bendes. En deze meisjes zouden daardoor wees geworden zijn. Dus de politici daar zeggen, wij willen dit juist doen uit goedheid van onze hart. Want deze meisjes hebben geen familie meer, hebben geen toekomst meer. En daarom wilden we deze massale huwelijksvoltrekking doen. Maar dat viel dus niet in goede aarde. Nee, klopt. Waarschijnlijk is een deel van die meisjes minderjarig. Dat is een van de eerste dingen waarom het niet in goede aarde viel, hoewel de organisatoren dat ontkennen. Huwelijken met minderjarigen komen wel voor in dit gedeelte van Nigeria. Daar geldt de islamitische sharia-wet. En dat is eigenlijk niet het enige waarom er zoveel ophef over was. Daar was ook ophef over. Omdat de minister van Vrouwenzaken zegt van, ja, volgens mij worden die meisjes gewoon uitgehuwelijkd om dan in hun nieuwe families als arbeidskracht te gaan werken, als dienstmeisjes. Dus dat was een andere reden, naast dat er dus discussie is, zijn ze minderjarig of niet? Ja, en wat je vertelt maakt al duidelijk, dit gaat niet om het romantische beeld van huwelijken dat we hier hebben, hè? Nee, absoluut niet. Nee, heeft niks met liefde te maken, nee. Alleen maar bestaanszekerheid. Ze worden dus ook uitgehuwelijk, mogen zelf hun partner niet kiezen. En dus zei ook nog een andere groep bezorgde burgers van Nigeria, noemen ze zichzelf, van ja, waarom geef je ze geen opleiding in plaats van dat je ze gaat uithuwelijken als je ze een betere toekomst wil geven? Ja. Zo'n massaceremonie of in ieder geval dit soort strategie, komt het nou vaker voor in Nigeria? Ja, dit is niet de eerste keer. Er is zelfs een andere staat, Kano, die heeft al heel lang een programma voor dan vooral weduwen en gescheiden vrouwen en mannen om hen te trouwen. En dat doen ze dan vooral dat als ze zelf geen geld hebben. Dus dan organiseren ze zo'n massahuwelijk. En eigenlijk puur ook omdat ze het dus daar heel erg belangrijk vinden dat mensen getrouwd zijn. Omdat niet getrouwd zou zijn, immoreel zou zijn. Mm. Overigens heeft een groep imams nu nog wel gezegd van niks ervan. Dat huwelijk moet nog gewoon doorgaan. En dus heb je enig idee wat er nu met die 100 meisjes gaat gebeuren? Nee, daar is eigenlijk niks over bekend. Maar het is wel een heel erg groot probleem in dat noorden van Kenia. Dat er zoveel gigantisch veel geweld is. Zoveel criminele bendes die echt links en rechts mensen ontvoeren. En dat zou dus ook met deze meisjes gebeurd zijn. Wat verder hun lot nu is, dat weten we niet. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. En dan, een pinstoring leidde gisteravond tot veel problemen. De 5 voor 6. Nou, we hebben er echt wel last van gehad, ja. Om 6 uur, dat is net het einde van de drukste uurtjes. We hebben er echt wel met z'n allen alles aan moeten doen om het tot een goed einde te brengen vanavond. Klanten konden boodschappen niet afrekenen. In de supermarkten stonden lange rijen. Kan Nederland nog wel zonder pinnen? Pin, pin, pin, pin. De een heeft cash, de ander checks, maar wij hebben pin. Eind 1985 opende toenmalig minister Nelly Smit-Kroes de eerste experimentele pinautomaat. Het journaal legde uit hoe die werkte. Op de kaart staat een persoonlijke code die ingetoetst moet worden. Dan stuurt de automaat, als het om een bankrekening gaat, de afrekening naar Leusden. Daar staat de computer van de bankgirocentrale. En die trekt het bedrag van de rekening van de consument af. De pinpas en vooral de pincode riepen eerst wel wat weerstand op. Je moet dat nummer onthouden, hè? Je krijgt een pokkennummer en dat moet onthouden. En ik ben 79 jaar, onthoud niet veel, mijn jongen. Ik wil geen geld uit de muur halen. Ik wil geld van die vriendelijke meneer aan het loket of van die lieve juffrouw achter de balie. Daar wil ik mijn geld van hebben. Maar na een aarzelend begin omarmde Nederland het pinnen helemaal. De meesten hebben ook bijna geen geld meer op zak. Ze hebben zelfs geen euro op zak. Dus euro moeten ze ook pinnen. Mensen gaan echt naar het pinnen. Tegenwoordig gebeurt 80% van de betalingen met pin of met telefoon. Alleen in Scandinavië betalen mensen nog vaker elektronisch. Ja, Nederlanders zijn enorm gewend om te pinnen. Het is makkelijk, het is snel. Zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. Pin, pin, pin, pin. Je moest eens weten wat je nu al niet met pin kan doen. Voor banken en winkeliers is pinnen veiliger en goedkoper. Vooral de banken hebben het pinnen lange tijd aangemoedigd. We hebben een concrete doelstelling tot 2018. Die gaat uit van 60% pinbetalingen, 40% contant. Als u me vraagt wat mijn verwachting is, dan denk ik dat we over een jaar of 10 best nog eens naar de 90% pinbetaling en 10% contant zouden kunnen. Toch is volgens de Consumentenbond, zelfs hier in Nederland, het contante geld nog niet afgeschreven. Maar toch, als we consumenten vragen of ze alleen nog maar willen pinnen en geen contant geld meer willen gebruiken, dan zegt de meerderheid dat ze ook cash willen kunnen betalen. En de problemen van gisteren laten de voordelen van munten en briefjes zien. Nou, cash is sowieso belangrijk als backup. Dat zie je meteen bij pinstoringen. Dan moet je terug kunnen vallen op cash. Andere voordelen van cash zijn dat mensen meer controle hebben over hun uitgaven en dat ze anoniem inkopen kunnen doen. Maar als je kijkt naar de statistieken, wordt er in de toekomst alleen maar meer gepind. Pin, pin, pin, pin, pin, pin. Betalen met je pincode. Snel, safe en simpel. NPO Radio 1 podcast. Amici ascoltatori. Een van de grootste wielrenners aller tijden geeft rijles in Italië. Nu lijkt er gewoon echt geen maat te staan op Pogacar, hoe die ook van de week weer die rit wint. Mijn god, wat is het saai. Ze finishte vandaag in de geboorteplaats van Mario Cipollini. Ik wil koers zien. De Giro podcast, de kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. De Giro d'Italia. Wie luistert, weet meer. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar ksmit.nl. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? We want more and more! Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot 3500 euro voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Auto Hart van Nederland. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Nu tot €3500 voordeel bij Helin Automotive. Tweede Pinksterdag geopend. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Hoe kon het een paar maanden geleden zo misgaan bij een Eritreërs feest in Den Haag? Tientallen Eritreërs vochten met de politie. Nieuwsuur en de NOS doken in het verhaal achter die rellen. En Israël en Zuid-Afrika stonden weer tegenover elkaar bij het internationaal gerechtshof in Den Haag. Zuid-Afrika eist dat Israël de militaire operatie in Rafah onmiddellijk stopt. Maar eerst het NOS-journaal, Ismael de Bruin. NSC-leider Pieter Omtzigt en Ronald Plasterk hebben vandaag een gesprek gehad om de onderlinge verhouding te verbeteren. Omtzigt en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels over Plasterk als minister-president. De twee hadden tijdens Plasterks periode als informateur meerdere aanvaringen. Plasterk is mogelijk kandidaat om premier te worden, waardoor het gesprek van belang is. Dat zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Er is eigenlijk geen andere kandidaat premier. En bronnen denken ook wel dat ze eruit zullen komen. Misschien helpt het wel dat er inmiddels een formateur in aantocht is, Richard van Zwol. En die zal ter voorbereiding op zijn aanstelling ook wel nu al gesprekken voeren met de vier. En misschien zorgt ook dat gesprek tussen Omtzigt en Plasterk er wel voor dat de kou uit de lucht gaat. Officieel is er nooit iets naar buiten gekomen over een mogelijke premierskandidaat. De man die vanochtend in Rouen in Normandië een synagoge in brand stak, was een Algerijn die voor een medische behandeling in Frankrijk was. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. De man zou een molotovcocktail in die synagoge hebben gegooid, waarna er brand uitbrak. Er vielen geen gewonden, wel is er schade. Toen de man met een mes en een ijzeren staaf op de politie afkwam, werd hij doodgeschoten. Het dreigingsniveau in Frankrijk staat sinds maart op het hoogste niveau. Dat komt mede door de spanningen rond de oorlog in Gaza. De NS en ProRail krijgen boetes vanwege ondermaatse prestaties. De NS moet €500.000 betalen. Voor ProRail is de boete 2,75 miljoen. Dat laat demissionair staatssecretaris Heijnen weten. De belangrijkste reden voor de boetes zijn de vertragingen op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. Een vrouw uit Putten die haar eigen stalking in scène zette, is veroordeeld tot 1,5 jaar cel. De vrouw van 24 deed jarenlang meerdere aangiften tegen een man die haar zou lastigvallen. De man werd opgepakt, zat een jaar lang vast en moest ook een schadevergoeding betalen. Later bleek dat de vrouw berichtjes, kaarten en een mes naar zichzelf stuurde uit naam van de man. In Polen is een meisje van 13 bevallen tijdens een schoolreisje. Ze voelde zich niet lekker en beviel in de badkamer van het verblijf waar ze met haar klas sliep. De jonge moeder en haar baby zijn naar het ziekenhuis gebracht. Seks met iemand jonger dan 15 is strafbaar in Polen, ook als de ander ook minderjarig is. De politie is een onderzoek begonnen. Sinds het begin van het Israëlische offensief in de stad Rafah begin mei zijn meer dan 630.000 Palestijnen uit die stad gevlucht. Dat zegt UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Voor het offensief zaten er zo'n 1,4 miljoen Palestijnen in Rafah in het zuiden van Gaza. Israël had hen opgedragen om weg te gaan. Veel Palestijnen zouden nu hun toevlucht zoeken in een stad in het midden van Gaza, waar het volgens UNRWA ondraaglijk vol is. Feyenoord-trainer Arne Slot heeft bevestigd dat hij naar Liverpool vertrekt. Hij zei dat vanmiddag op de persconferentie van Feyenoord. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik daar volgend jaar trainer ben. Maar tegelijkertijd denk ik dat zowel het afscheid van mij hier, dat ik daar recht aan wil doen. En zij hebben ook nog een afscheid van een trainer die daar ook wel behoorlijk, sterker nog, geweldig gepresteerd heeft. Dus dat is denk ik mede de reden waarom de officiële aankondiging er nog niet geweest is. Maar ik kan wel bevestigen dat ik daar volgend jaar trainer ga worden. Zondag zit Slot voor het laatst op de bank in de Kuip. Feyenoord speelt dan tegen Excelsior. Dan nog het weer. Vanuit het oosten trekken er buien over het land. Vooral in het zuiden van Limburg valt veel regen. Het is 15 tot 17 graden en later vanavond geleidelijk minder buien. Het koelt af naar 13 graden. Vannacht kan het mistig worden. Morgen eerst droog en veel zon. In de middag opnieuw buien met kans op onweer. Dan wordt het 18 tot 23 graden. Bianca Damink, is het nog steeds zo druk op de weg? Ja, het is nog steeds druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Daar heeft het verkeer ook de meeste last van die buien. Maar langzaam maar zeker gaat het wel de goede kant op met de spits. De meeste vertraging heb je onder meer nog op de A2. Van Amsterdam naar Den Bosch is dat een half uur, het oponthoud tussen Utrecht en Culemborg. Van Utrecht naar Den Bosch sta je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je nog eens 3 kwartier vertraging. Op de A28 sta je ook vast. Van Utrecht naar Zwolle tussen de afrit Den Dolder en Nijkerk. Vertraging is een half uur daar. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat een pechgeval. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost sta je daardoor bijna een half uur vast. En de rechterrijstrook is dicht. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidee, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. NPO Radio 1. NOS NTR. In februari werd de gemeente Den Haag compleet verrast door grote rellen tijdens een Eritrees feest. ...29 agenten raakten gewond toen ze werden bekogeld met stoeptegels en fietsen. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. En vandaag diende de rechtszaak bij de rechtbank in Den Haag tegen 12 mensen die toen werden opgepakt. De politie werd compleet verrast door het geweld. Hoe dat kon gebeuren onderzochten de NOS en Nieuwsuur. En hier bij mij in de studio is Siebe Sietsma van Nieuwsuur. Siebe, jij deed dit onderzoek samen met Reinalda Start. Waaruit blijkt nou dat de politie dit niet zag aankomen? Omdat bij het feest waar al dat geweld om te doen was, een Eritrees feest, er te weinig politie stond. En toen het uit de hand liep, moesten hals over kop pelotons uit omringende gemeentes komen. Zoals bijvoorbeeld uit Rotterdam. En die kwamen laat aan en het was heel penibel voor de politie. Ze hadden dus gewoon te weinig mensen opgesteld. En niet lang daarna moest burgemeester Van Zanen van Den Haag aan de gemeenteraad uitleggen wat er was gebeurd. En die zei letterlijk inderdaad ook dat ze waren overvallen. De verklaring die wij daarvoor hebben, tot nu toe, is dat het zodanig georganiseerd en een ongekend geweldsexplosie, dat hadden we in redelijkheid niet kunnen voorzien. Nou, dat is geen mooi verhaal, maar dat is wel het verhaal wat ik heb. En dat is toch wel opmerkelijk, want er zijn tal van signalen die in ieder geval als risico-indicator konden worden gezien voor die rellen daar. Zoals bijvoorbeeld in Giessen eerder al rellen waren geweest. Daar was de politie trouwens wel voorbereid op grote ongeregeldheden. Daar stonden 1000 man aan agenten klaar. En zo zie je dat er best wel heel veel informatie voorhanden was waar de gemeente op had kunnen reageren. In Giessen in Duitsland, toch? Ja. Maar dat betekent dus ook dat dit probleem niet alleen hier in Nederland voorkomt. Nee, zeker niet. We hebben op een rijtje gezet waar het in het Westen, want daar heb je het dan vooral over. Dus Eritreërs die zijn gevlucht of zijn geëmigreerd, waar het mis is gegaan. En dan kom je, nou, behalve in Nederland en Duitsland, uit in Noorwegen, Zweden, Canada, Zwitserland, Israël. En het allemaal in het best een kort tijdsbestek. Dus overal zie je dat dit soort gevechten uitbreken rondom Eritreese festivals. En hoe komt dat? Of waarom doen Eritreërs dat? Ja, het gaat vaak om een jongere generatie die festivals aanvalt, al dan niet geprovoceerd. Dat hangt er vanaf wie je erover hoort. Maar die generatie geeft aan, wij zijn gevlucht voor het Eritreese regime uit Eritrea. Ze zijn nog vrij jong, ze komen hier in het Westen en ze treffen daar festivals aan in hun lezing waar de hand van het Eritreese regime is te zien. Dus dat zijn landgenoten, maar vaak wat ouder, die organiseren die festivals. En het Eritreese regime zou daar de hand in hebben en zou ook die jongeren onderdrukken. Bijvoorbeeld jongeren die zich kritisch uitlaten over het regime hier in het Westen. Hun familie in Eritrea kan daardoor worden aangepakt, bestraft. Dus die jongeren voelen zich, terwijl ze net gevlucht zijn voor het regime, ook hier onderdrukt. En dat gebeurt dus ook volgens hen in de vorm van die festivals. Ja, en wordt dat ook nog aangestuurd? Ja, dat is wel bijzonder. We hebben in Nederland wat dat betreft een bijzondere positie, want twee kopstukken van die oppositie tegen het regime, en je zou kunnen zeggen dus ook aanvoerders van die coalitie van jongeren, die zitten hier in Nederland. En een van die twee die staat vandaag, althans hij kwam niet zelf naar de rechtbank, maar zijn zaak werd wel behandeld. Dat is Johannes A., bijgenaamd John Black. Die woont hier in Nederland en die is onder andere, valt hij op, omdat hij op social media heeft een enorme aanhang. En hij roept die aanhang ook op om geweld te plegen. En hij is daar ontzettend expliciet in. Hij zegt, we moeten ze slaan tot ze bloeden. Heeft hij het over zijn tegenstanders. En als de politie ertussen springt, want dat doet hij ook. Heeft hij het specifiek over de politie. Dan moeten we de politie uit de weg ruimen. We moeten ze vernietigen. Dat soort termen. Mm. Zij is heel gewelddadig en opruiend. En ja, die meneer woont in Nederland. En het bijzondere is dat hij best heel lang zijn gang heeft kunnen gaan op social media met dit soort oproepen. En hij is ook pas na de redden in Den Haag gearresteerd. Wat denk jij, zien we dat er nu verder in Nederland gaat gebeuren? Gaat het nu niet meer voorkomen dat de politie zich zo laat verrassen? Ja, we hebben natuurlijk de betrokken instanties gevraagd. Wat wisten jullie hiervan? En dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Want bijvoorbeeld de NCTV, de coördinator terreurbestrijding en veiligheid, die zou hier bovenop moeten zitten als het gaat om veiligheid. Die zegt, wij zien de invloed van het regime in Nederland, die zien we niet. En daarmee weerspreekt hij eigenlijk wat wetenschappers uit Noorwegen en Zweden ons vertellen, waar ze veel kennis hebben als het gaat om de Eritreese gemeenschap. Die vertellen, er is gewoon hard bewijs voor de aanwezigheid van het regime in het Westen. En het is best wel opmerkelijk dat in Nederland dat niet gezien wordt. We zijn wat dat betreft een uitzondering, kennelijk. Maar ook hier zijn er verhalen van slachtoffers van dat regime die vertellen dat het regime is hier wel degelijk. Dus de oorzaak van het probleem, de aanwezigheid van het regime in het Westen, dat wordt hier in Nederland niet gezien. En als je dan doorvraagt, hebben jullie signalen als het gaat om veiligheidsrisico's, dan wijzen instanties naar elkaar. Dus de NCTV zegt, je moet bij het ministerie voor Sociale Zaken zijn. Die verwijzen weer naar de politie. En de politie, ja, je zag het in Den Haag, die was duidelijk overvallen. Ja. Vandaag diende dus die rechtszaak. Wanneer horen we daar meer over? Ja, dat is een goede vraag. Medio augustus wordt de meest uitgesproken verdachte, die John Black. Die wordt medio augustus verder gehoord. Hij kon vandaag in de rechtszaal zijn, maar daar zag hij vanaf. Hij vond het niet nodig om erbij te zijn vandaag. Medio augustus gaat het door, zeg ik even uit mijn hoofd. Dankjewel, Sibe Sietsma. En vanavond dus meer te zien in Nieuwsuur. Zuid-Afrika en Israël stonden vandaag weer tegenover elkaar bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Zuid-Afrika wil dat Israël zijn militaire operatie in Rafah per direct stopt. En wat het hof beslist, heeft ook gevolgen voor Nederland. Goedenavond, Larissa van den Herik. Goedenavond. U bent hoogleraar internationaal publiek recht. Ja, het is ingewikkeld. Deze zaak laten we het samen wat minder ingewikkeld maken. Zuid-Afrika heeft een genocidezaak aangespannen tegen Israël. Daar is dit onderdeel van, maar dit wordt los behandeld, hè? Hoe zit dat? Ja, Zuid-Afrika heeft in december een zaak aangebracht bij het Internationaal Gerechtshof. Maar die zaken die duren heel lang. Dus ze hebben gezegd, Israël schendt het genocideverdrag op meerdere manieren. En ze weten dat het heel lang duurt. Dus ze dachten, nou, we vragen meteen om voorlopige maatregelen, om een spoedvoorziening. Zodat het hof ook nu al iets zegt tegen Israël. Bij voorkeur staakt het vuren, maar ook andere dingen zoals het toelaten van hulp. Nou, in januari heeft het Hof dat inderdaad gedaan. Geen staakt het vuren, maar wel een heel scala aan andere voorlopige maatregelen. Maar goed, het ging natuurlijk gewoon door. Toen in maart is Zuid-Afrika teruggegaan, hebben ze opnieuw gevraagd om voorlopige maatregelen. Eerst zei het Hof, nou dat doen we niet, dat hebben we al gedaan. Maar eind maart zeiden ze, nou ja, we zien nu toch, eerst was er een risico op hongersnood. Nu zet die hongersnood daadwerkelijk in. Dus toen hebben ze toch nieuwe voorlopige maatregelen opgelegd aan Israël. En nu in mei is Zuid-Afrika weer teruggegaan naar het Hof. En specifiek gericht op de situatie in Rafah, hebben ze gezegd, sorry, maar we hebben nog meer voorlopige maatregelen. Regelen nodig. Wij willen dat het Hof nu zegt dat Israël het offensief moet stoppen. Ja. Maar ze vragen eigenlijk ook gewoon dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Dat is dus wat Zuid-Afrika nu van het Hof vraagt, of van Israël vraagt eigenlijk natuurlijk. Maar welke argumenten bracht Israël daartegen in vandaag? Nou, Israël, het ging best wel er heftig aan toe, zeg maar. Dus Zuid-Afrika zegt, kijk, in Rafah is de laatste plek waar mensen nog kunnen schuilen. Er zijn evacuatiezones, zegt Israël, maar volgens Zuid-Afrika zijn dat extermination zones. En Israël zegt daar tegenover, Zuid-Afrika is gewoon een Hamas-bondgenoot. Zij zeggen ook, wij hebben veel te weinig tijd gehad om ons nu weer hierop voor te bereiden. Het gaat maar door met die voorlopige maatregelen aanvragen. Maar wat Israël met name zegt is, kijk, wij zijn in oorlog, we hebben het recht op zelfverdediging, dat oefenen wij uit. En Israël vraagt eigenlijk heel consistent aandacht voor het lot van de gijzelaars. En zij zeggen, zodra Hamas alle gijzelaars vrijlaat, dan is er een direct staakt het vuren. Dus dat is de positie van Israël. Wat verwacht u dat het gerechtshof gaat doen? Nou, in de laatste voorlopige maatregelenzaak, dus eind maart, toen waren er 6 van de 16 rechters, of 7 zelfs. 7 van de 16 rechters, die hebben al aangegeven in, zeg maar, verklaringen die zij daarnaast uit deden gaan. Die dus horen bij die uitspraak. Daar hebben ze gezegd dat zij eigenlijk toen al ervoor waren om Israël op te leggen zijn militaire operaties op te schorten. Dus geen staakt het vuren, maar opschorting van de militaire operaties. Dus het waren er 7. Als het er nu, de komende 2 weken, wanneer de uitspraak uitkomt, 8 zijn, dan heeft de voorzitter, de president van het Hof, heeft de casting vote. En die president de heeft vorige stem. Keer... Ja, beslissende stem, dank u wel. Die heeft vorige keer al aangegeven dat hij eigenlijk voor opschorting van militaire operatie is. Dus het kan best zijn dat het Hof nu wel tot die uitspraak komt. Maar dat is niet zeker. Nee, het wordt spannend dus. Stel dat het gerechtshof inderdaad tot die uitspraak komt en beslist dat Israël de militaire operatie in Rafah moet staken. Wat zijn dan de gevolgen? Nou, die voorlopige uitspraken van het Hof, die zijn bindend. Maar goed, we zien natuurlijk dat Israël zegt dat ze zich... Nee, ze zegt dat ze zich eraan houden, maar in de praktijk lijkt zich naast zich neer te leggen. Nu is het wel zo dat er vandaag, dus qua timing is dat wel interessant, vandaag is er een brief uitgekomen van een reeks westerse landen, de G7 minus de VS, maar wel ook Nederland heeft zich daarbij aangesloten. En daarin wordt Israël opgeroepen om zich te houden aan het internationale recht, het humanitair recht, maar het internationaal recht in den brede. En daar hoort dus ook bij je houden aan de maatregelen die het Hof jou oplegt. Heel hartelijk dank voor uw toelichting, Larissa van den Herik, hoogleraar internationaal publiek recht. Bianca, waar staat het vast? Het staat nog steeds op veel wegen vast, vooral in het midden en zuiden van het land. Maar wat ook opvalt is file in Friesland, want op de N31 van Leeuwarden naar Drachten staat een auto in brand bij Drachten. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Zowel de Russische president Poetin als de Oekraïense president Zelensky zien niks in een staakt het vuren tijdens de Olympische Spelen. Frankrijk en China dringen daarop aan. Maar Zelensky zegt er geen vertrouwen in te hebben dat de Russen niet verder zullen oprukken. Poetin vindt het onterecht dat er geen Russen voor hun land mogen uitkomen op de Spelen. En dus is een staakt het vuren wat hem betreft helemaal niet aan de orde. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na een missie op de Rode Zee zijn ze nu onderweg naar de Zuid-Chinese Zee. De 200 bemanningsleden van het Nederlandse marineschip Tromp. Van het ene kruidvat naar het andere, naar de plek waar China overhoop ligt met vrijwel alle andere landen in de regio. In aanloop daarnaartoe heeft de bemanning weer een beetje op adem kunnen komen. Zag correspondent Sjoerd en Daas, die meereisde op de tromp tussen Singapore en Jakarta. Wordt hier overal geschropt en geveegd. Mijn naam is Gertjan van Veen. Ik ben luitenant ter zee eerste klasse van de logistieke dienst. In de ochtend wordt er veel geschoonschipt, zoals we dat dan noemen, om ervoor te zorgen dat het schip ook leefbaar blijft. En ik kan je voorstellen dat als er 200 man aan boord leven, dat het, het schip snel vervuilt. Uiteindelijk waar schoonschip maken vandaan komt. Ja, precies. Nou, we staan hier links voor de ziekenboeg. Ja, deze bedden zijn in principe, worden die normaal gesproken gelukkig niet gebruikt. Goedemorgen. Hebben jullie het hier druk gehad de laatste tijd? Of? Nou, je merkt natuurlijk dat de bemanning is niet heel erg gewend nog aan deze omgeving. Dus in het begin van de reis hebben we wel wat problemen gehad met warmte. Dus dat mensen snel oververhit waren. En voor de rest hebben we gezien dat na het havenbezoek India, dat we toch zien dat tropische infectie, dat soort dingen, dat ineens een ding blijkt te worden. Dus daar heeft de ziekenboeg ook best wel de handen vol aan gehad. Dan we de trap af even naar beneden. Je ruikt hier al naar vers brood. Ja, je kunt het al ruiken. Dit is de bakkerij. Hoeveel broden worden er vandaag gebakken? Vandaag 28 brood. En dan nog koekjes worden er overdag vers gemaakt. Koekjes van eigen deeg. Koekjes van eigen deeg, ja zeker. Dit is dus het kombuis waar we nu naar binnen lopen. Dit is een goede serie aardappelen onder andere, zie ik. Ja. Stamppot op het menu vandaag. Mosterdsoepje, varkensrozijs. Aardappeltjes, Duitse aardappelen, couscous, pultjes, mais en lekkere salade. De Hollandse pot, zeg maar. De Hollandse pot, vaak op dinsdag. Dus op maandag is het vaak wat eenvoudiger. Op dinsdag is het Nederlandse Hollandse hap. Op woensdag de traditionele blauwe hap, zeg maar de Indonesische rijsttafel die wordt gekookt. Gado gado en beef teriyaki, rendang, dimsum. Een vijf sterren maal. Ja, nou ja, in ieder geval, deze chef-kok is een hele goeie. Dus, daar heeft de hele bemanning plezier aan. Dit is een vrij kort stuk van Singapore naar Jakarta. Dat lijkt me niet zo heel ingewikkeld. Maar zoals op de Rode Zee ben je, bijna een maand los op zee. Is dat te doen allemaal? Kijk, voor de standaard periode op zee hanteren we eigenlijk, als je dat een beetje comfortabel wilt doen, 3 weken met de voorraden die we hebben. Maar we kunnen dat echt wel oprekken mocht dat nodig zijn. Dus ook voor de Rode Zee zijn we uiteindelijk 32 dagen lang achter elkaar op zee geweest zonder herbevoorrading. Ja, dat is echt wel een uitdaging. Of het nou gaat om de hoeveelheid afval die je creëert, die je ergens kwijt moet. Maar ook voor wat betreft de voeding. Je merkte wel in die periode dat ook de maaltijden wat soberder werden. Ook omdat we toen onder dreiging lagen, waren de maaltijden sowieso wat eenvoudiger. Om ervoor te kunnen zorgen dat op het moment dat er concrete dreiging was, of dat we tijdelijk naar oorlogswachten moesten gaan, we ook snel konden opschalen en ervoor konden zorgen dat alles zo snel mogelijk secure for action kwam te staan. Nou, secure for action betekent eigenlijk dat je alles zodanig gaat vastzetten dat je het schip ondersteboven zou kunnen houden en dat nog steeds alles op zijn plek blijft staan. Voelt het dan nu ook wel eventjes lekker om in een iets op dit moment nog stukje rustiger vaarwater te varen? Ja, dat is absoluut zo. Je merkte dat in de tijd dat we in de Rode Zee aan het varen waren, dat we toen ook in oorlogswacht liepen. Daarbij heb je weinig tijd meer voor jezelf. De sporten, dat soort dingen is er echt niet meer bij. Dus het blijft dan gewoon constant scherp blijven. En het feit dat je nu in een wat lagere dreiging vaart, zorgt er wel voor dat mensen wat meer tijd voor zichzelf hebben. Dat er wat meer mogelijk is. Dat je wat vaker ook dingen kunt doen voor de ontspanning. Tijd om bij te komen voor de Zuid-Chinese Zee dan zometeen, waar het misschien wel weer spannender wordt. Precies, precies. We hoorden correspondent Sjoerd den Daas. En morgen vertrekt de tromp weer uit de haven van Jakarta. Zet de bemanning koers naar Vietnam, Zuid-Korea en Japan. Dwars door dus de Zuid-Chinese Zee. Ja, en u hoorde het net al in het nieuws, in het nieuwsoverzicht. Arne Slot wordt dus de nieuwe trainer van Liverpool. Hoe zal het voor hem zijn om de huidige coach, die een iconische status heeft bij de Britse club, op te volgen? Ik heb het dan over Jurgen Klopp, die elke prijs won die er te winnen viel bij Liverpool. Aankomende zondag neemt hij afscheid. Hier bij mij in de studio is Tom van Hulsen, kenner van het Engelse voetbal, sportjournalist bij Trouw. Goedenavond. Goedenavond. En dat hij elke prijs won, klopt, die er te winnen viel, dat is geen overdrijving, hè? Nee, hij heeft echt elke prijs gewonnen, ja. In Engeland begint het met de League Cup en de FA Cup. Nou, die heeft hij gepakt. Maar ook de Champions League, ook de Europese Supercup, ook de Wereldbeker. En het belangrijkste voor Liverpool en de supporters. Ze zijn weer een keer kampioen geworden sinds 1989. En ja, dat is de grootste prijs die hij gepakt heeft. Het ene succes na het andere. Wat voor trainer is hij? Nou ja, hij is een verbinder. En dat is nou net een trainer die Liverpool zoekt. Liverpool is een stad die gekenmerkt wordt door... Ja, van oudsher is het een arbeiderstad. Die waren gewend om in de haven te werken, 6 dagen lang in de week. En dan op de 7e dag keken ze uit naar die voetbalwedstrijd. Mm. En de ene helft was voor Everton en de andere helft was voor Liverpool. En die saamhorigheid, die kenmerkt die stad. En ze zoeken altijd iemand die dat aanvoelt. En vroeger hadden ze Bill Shankly, een grootheid, een trainer. Nu hadden ze Jurgen Klopp, die vanaf het eerste moment dat goed aanvoelde. En bij zijn eerste persconferentie zei hij... I'm the normal one. En daar houden ze van in Liverpool. Want in die tijd had je José Mourinho, die had op een persconferentie gezegd... I'm the special one. Ja, daar houden ze niet van. Maar die dus saamhorigheid aanvoelen, hoe merkte je dat dan? Hoe hij dat merkte, nou, dat wist hij. Hij kende de club natuurlijk. Maar hij is ook iemand die echt kan verbinden. Die echt, dat zit ook in hem, in zijn aard. En dat zie je naar het publiek toe, naar de stad toe. Maar ook naar zijn spelersgroep toe. En dat is een van zijn grote kwaliteiten. Dat hij van een team met allemaal verdetten... Hè, het zijn allemaal jongens die ontzettend goed kunnen voetballen. Maar dat wil niet zeggen dat je meteen daar een topteam van maakt... die om alle hoofdprijzen mee kan doen. Nou ja, wat Klopp gedaan heeft, is elk jaar, stapje voor stapje... zijn team steeds ietsje beter gemaakt. De iets mindere spelers weg, daar heeft hij de betere voor gehaald. Elk jaar weer. En ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot dat grote succes... Hè, waar ze hem altijd dankbaar voor zullen zijn. Waar hij naar mijn mening... Ik weet bijna zeker dat hij een standbeeld zal krijgen. Echt serieus daarvoor. Dat zullen ze hem altijd in dank afnemen, ja. En wat typeerde hem op het veld? Of wat zag je van hem in het spel? Ja, nou ja, hij staat bekend om zijn gegenpressing, heet dat. En dat houdt eigenlijk in dat als je de bal verliest als ploeg... dan moet je hem zo snel mogelijk weer terugkrijgen. Dat klinkt heel simpel, maar... Totdat Klopp en ook Guardiola, moet ik zeggen, bij Manchester City, de trainer daarmee begonnen, was dat nog helemaal niet zo bekend. Nu doet bijna ieder team dat. Hè. Ze weten dat als die de bal verliest, dan jagen ze meteen met alle spelers op de tegenstander om die bal weer terug te krijgen. Want, wat Cruijff vroeger al zei, je kan alleen maar scoren als je de bal hebt. En dat is... Ja, dat is zijn kenmerk, die gegenpressing. En dat gaat op een niveau dat wil je niet weten. Dat wordt 7 dagen in de week getraind. Met alleen maar topspelers natuurlijk. En aan de hand van Klopp en zijn assistent Pepijn Leinders, Nederlander. Dat is een soort twee-eenheid. Ja, die hebben dat samen erin gebracht. En dat is een patroon wat je in jaren erin moet slijpen. Dat gaat niet van een op andere dag. Maar dat is hen wel gelukt. Ja. Het was niet de enige Nederlander, Pepijn Leinders. Want ook de keeperstrainer John Achtenberg is een Nederlander. Zij gaan ook weg bij Liverpool, net als Klopp. Hoe was die samenwerking? Nou ja, ik heb Klopp wel eens geïnterviewd. En toen zei hij, ik had nooit gedacht dat ik samen zou kunnen werken met Nederlanders. Oh, nee. Maar sinds ik die twee ken, weet ik dat het een uitstekende match is. Ja, hij kan echt heel goed met die twee. John Achterberg is keeperstrainer al sinds 2009, geloof ik. Die neemt komende zondag ook afscheid. Maar het is niet voor niets dat hij elke keer als er een nieuwe trainer kwam... het weer overleefd heeft en hij mocht blijven als keeperstrainer. Grote kwaliteit. Pepijn Leinders is echt iemand die op tactisch gebied en op technisch gebied... de rechterhand is van Klopp. En ik weet... Nou ja, ik denk dat Klopp ook gestopt is omdat Pepijn Leinders een keer op eigen benen wilde staan. Mm-hmm. En Klopp dacht, dit is dan het moment om voor mij even een sabbatical te gaan pakken. Slot komt dan nu naar Liverpool. Hoe gaat het voor hem zijn om iemand als Klopp daar op te volgen? Nou ja, allereerst is het een felicitatie waard natuurlijk. Als ze op je deur komen kloppen en ze zouden mij vragen... wil je trainer van Liverpool worden, is dat ten eerste een enorm compliment. Zeker, verrassend ook. Ja, en een enorme kans. En ik snap heel goed dat hij dat gaat doen. Maar het zal enorm zwaar voor hem worden. Liverpool is een ploeg die veranderd moet worden. Het gaat dit seizoen niet zo heel goed. De spits Salah moet weg. Misschien gaat Van Dijk wel weg, want die heeft nog maar 1 jaar contract. En in Engeland zijn er altijd 7 clubs die denken dat ze kampioen kunnen worden. En aan het einde van het seizoen wordt er altijd eentje 7e. En dat zou volgend jaar best ook als Liverpool kunnen zijn. Het zal niet meevallen voor Slot om in de voetsporen van zo'n icoon als Jurgen Klopp te treden. Nee. Maar hij gaat het wel proberen. En zeker. Hij verheugt zich er volgens mij ook heel erg op. Ja. Heel hartelijk dank voor dit gesprek, sportjournalist Tom van Hulsen. Graag gedaan. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag, met Hans van der Steeg. Goedenavond. Dieuwke, goedenavond. Ja, we gaan. Het centrale woord is haalbaarheid of realiteit. Wat je wil. Van de 25 pagina's van het hoofdlijnakkoord gaan er 4 bijvoorbeeld over asiel en migratie. Hoe stevig zijn die maatregelen van de nieuwe coalitie? En daar komt hij dan. Zijn ze uitvoerbaar? Datzelfde gaan we doen als het gaat om stikstof. Dat zometeen dus. Vanavond. NPO Radio 1. Eerst Ismael de Bruin met het nieuws. Sinds het begin van het Israëlische offensief in de stad Rafah begin mei zijn meer dan 630.000 Palestijnen uit die stad gevlucht. Dat zegt UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Voor het offensief zaten er zo'n 1,4 miljoen Palestijnen in Rafah in het zuiden van Gaza. Een regengebied boven Luxemburg en delen van Frankrijk, België en Duitsland veroorzaakt flinke wateroverlast. Voor het departement Moselle in het noordoosten van Frankrijk geldt code rood. In de omliggende regio's code oranje. Een vrouw uit Putten die haar eigen stalking in scène zette, is veroordeeld tot 1,5 jaar cel. De vrouw van 34 deed jarenlang aangiftes tegen een man die haar zou hebben lastiggevallen. Die man werd opgepakt en zat een jaar lang vast. Topgolfer Scottie Scheffler is vlak voor de tweede ronde van het PGA Championship gearresteerd. De Amerikaanse nummer 1 van de wereld wordt onder meer aangeklaagd voor roekeloos rijden en het aanvallen van een agent na een ongeluk. Dan het weer. Vanavond geleidelijk minder buien. Het koelt af naar 13 graden. Vannacht kan het mistig zijn. Morgen eerst droog en veel zon. In de middag opnieuw buien met kans op onweer. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Bianca Damink. Het is nog steeds druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Maar de meeste files worden intussen korter. En dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch ben je nog een half uur langer onderweg tussen Culemborg en Zaltbommel. Het is druk op de A12, Duitse grens, richting Arnhem, tussen de grens en knooppunt Velperbroek. Vertraging is nog 20 minuten. Je hebt ook nog 20 minuten tijdverlies op de A27...